چار کل انا دہر دے دل تجدا خلق کافران وی وما یهلکون الا الدار. دار خدا اللہ صفت دے نہ ہلاکی مگر منگا اللہ. دا عین مسئلہ توحید دا مسئلہ دا عقیدہ مسلمانان دا چ نہ ہلاکی منگ دل مگر اللہ ہلاکی دا مسلمانان عقیدہ دا. قرآن کریم وی وما لهم بذلک من علم وی جب صفات دا اللہ کی بتاویل نکے. آج تر حدیث مانا دادا لا تسب الدار انا الدار انا متصرف الدار. زب زمانہ کے تصرف زکو ما زمانہ کو تصرف نشی کہو لے تاو چ زمانے ترہ دی بدی وے وے زمانہ ہس کہو دا در حقیقت ما دے کنز لے کہو و ما لهم نشد استاد دے پار پدی مان چھیلم نہیں دی الا یا ظنن مگر گمان کون کی دی. دہریا اغ خلق توائی چ نسبت دا کارونو زمانے تکئی اور دے دہریو تا زنادقہ ہوئی کمیونسٹان زنادقہ اور زندیق ماخوز دے دا زن دین نا. زن دین مانا دہری سڑے چی دا دا خزی پا دینی خزی چیو تا چویلا و دغی دین دے نا دے چا خپل دین نشتا. زن دین دا دین زندیق آغستلے شوئے دا زندیق توبہ قبلی کی لا توبہ تر زنادقہ زنادقہ توبہ نہ قبلی گی پوشلے زکا دی کپر خوخ کرے دے یو کپر کی ارتداد دے یو خوخول دے کپر دی زندیقانو کپر خوخ کرے دے وما لہم نشہ پارو بیزار کے پتے مہین سائلم نہیں دے اللہ یا زنور مگر گمان کون کی دے زجر معرضین قرآن لرا او کلے چو ولوس تلیشی پتے مہین آیات نظمن بینات سرگان نئی حجت دے مگر نئی دلیل دے مگر وائی راوڑے پلاران زمان کئی وی تاسو رشتنے و تاوی پیغمبر جواب اللہ جو اندی کئی تاسو بیو تاسو ملکی بیو تاسو جمع کی الائیو میر قیامت ورز دے قیامت تشک بکی نشتا لیکن زیاد دخل کو انہ پوئی گی دلیل عقلی خاص اللہ پی اختیار کی باچائی دا اسمان و دزمان کرا پاور دے چھو دری قیامت پدا ورد بتاوانے انشی باطل پرس و ترائق اللہ امتین تبعی نحر اڈالا جاسیتن پڑونگو مانی پراتا ہر بلابان نسکور پراتی تبعی نحر اڈالا جاسیتن پڑونگو پراتا تبعی نحر اڈالا جاسیتن مجتمعاتان جمکی دن کی ہر اڈالا رابل دے بشی الہ کتاب اخبر کتاب تا کتاب نمرا عمل نامی نمرا جتا سا جزا در کولی شراح سیتا سا کم عمل کو حاضا کتاب ہونا داز من کتاب دے خبر کے بتا سا پرشتے اننا کننا بشک منگو نستان سے خو چمنگ لیکو آغا سیتا سا کم عمل کو تا سا کم عمل کو آغا منگ لیکو بشارت استنساخ لکلو توائی پس آخل چی ایمان راوڑے اعمال کے دنے کو پس داخل بکی دل رب دے پخ پدر رحمت کی او دا کامی بی دلو یا خکارا اور چی آخل دی چی کپر اکڑ دے اللہ بوتوی اینو آیات نظمہ چی رسطلہ شو بتا سمائن تاوست کبول کو ہوئی تاز قوم مجرمان او کل چوی رشی چی قنن وعدد اللہ قد قیمت شک بکی نشتا تاسو ویل مان ندری منگ نپوئی گو مسا چلی قیمت ان نزن اللہ زنن دا خو استثناء شید اخپل نپسنا ان نہ ظن الا ظن نہ دے انسان مگر انسان دے نہ د ظن اول نواخلی جانب راجح گمان د ظن ثانی نواخلی وہم ان نہ ظن من گمان نہ کو قیامت مبارک الا ظن مگر سو وہم او خیالم دے سو خیال گند کیں دے کی دیش وما نحن بمستيقن انهم غيقن كون كي وبدالهم كار بشيت سيئات ما عملوا ناكار اغتش كما عملنا كدو ونازل بشي بده مانا غازاب چدر قولتو كولي خيرا وطوولي شي اليوم نمرزي ننساكم ما پريخو ده لكتن تاسو پريخو ده ملاقات دور استاشي داده او زيستاسو ده ور او نبا استاسو پارسو كم داده انا ذالكم ذالکم ذا عذاب کو رزق قدر کے بے انکم بشکتا سینی ولی آیاتون دا اللہ ٹھوک دو گے کلو تاصل جن نش دے پہلے او منو رضی اللہ یخرجون منہان بش اس طرح داگر ولا ہم استعتبون او نبا دے بیتا واپس کولے شی استعتبون بیتا واپس کولے منش خجیس خلاصہ دا طول حوامیمو فللہ الحم خاص اللہ پر سبتن دی چھ رب دا اسمانون اور رب رزمکو رب دا عالم دے رب تمام عالم دے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ دَ اللَّهُ لَفَارَ لُوِي دَ لُوِي مَكَوَي لُوِي فَقَدْ صِفَتْ دَ اللَّهُ دَ انسان چرے بندہ دے و بندہ عاجزی کل اوگے کی گی کل تگے کی گی کل بربنڈی گی کل پہ یو حالت دی کل وچ حالات دے چاہ بدلی گی دا غیر تکبر مناسب نہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی الکبریا اور ادائی لویزما چادر دے والعظمت ازار لویزما لنگ دے. فمن نازعنی واحدا منهما چاچ مقابلہ وکرزما پہ یو دے دیکھے ادخلتہ النار زیور دے جہنم تو داخل کما. لوی دا صفت دا اللہ دے بندل عجز پکار دے اللہ تن لوی دا اللہ دا پار لوی دا پاس مانو عظمو کیا دا اللہ چلے خاص کر ضرور حکمت ناک ویا توتے احقاب دا دے دوے امنم دے سورة السلاسین ترتیبا نزولن دا جاسین روستا شپک چولیق ترتیبا دے و شپک شپیت نزولن دے سورت مناسبت ما قبل سرا دلس و شبہ جواب نہ وشو دی سورت کے دی ولسم شبہ جواب دے مخکنو سورتن کی دپد شبہات وش شبہات وشلا دل تا د مسلے نتیجہ ذکر کئی نتیجہ دادا ومن ادلو ممیدو من دون اللہ دا خوڑیر لیو گمراہ سڑے رے چا اللہ فریدیو غیر اللہ ترا مدد شوائی مخ کی صورت کے دپا دو شبہاتو او دلائل عقلیہ پا دی صورت کے مطالبہ دو مشرکین دلیل ایتونی بی کتاب من قبل حاضا او اثارت من علم یو کتاب پیش کئی یا چا اثر چا دلیل کو پیش کئی کنا مطالبہ دلیل داود سورت بیانی داود سورت مومن دا او پدے دعوے مانے شبہ را شبہ داوا مشرکین ویلا دا منچ غیر اللہ را بلو یا پیرا یا ولی یا بزرگا دا دے پا دعا کے برکت و تقرب دے اللہ تا اللہ تا زان نجدے کو پدے کے تقرب دے نجدے کی دلی اخلاصی دلی اتیشتم آیات کے جواب کئی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا کلچ دخلے عذاب راگے اور دی صحاب آلہا اول امداد نکو چی دی نیولیو پا غیر دلانا کچیر تا دی پا رامدر شکی تقربی او نصرتی نو کلچ رخلے عذاب راغ ہے دے چکے مالی ہنی ولی ولی اسے امداد نہ کہو. خلاصہ سورت کے دو بابوں نے دی اولنے باب چور لسو آیاتوں نے کی دے باب کے ترغیب دے قرآن کریم تا یو دلیل عقلی دے مختصر دعا اس بات دے قیامت او پہ اس بات دے توحید مانی او مطالبہ دلیل دے مشرکین ہونا او رد شرک فی دعا کئی زجر ورکی منکرین قرآن تا دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام او پا آخر کی دا بشارتا دا اولنی باب خلاصا دا دویم باب او دا چورلسم آیاتنا تر آخر پوری دے دا انسان دو قسمونے ذکر کردی دی موحد او مکذب دروغ جن او دلیل نقلی دا واقع دا حود علیہ السلام مانے پار تخویف دنوی پاتے اجتماع آیات کی دا سورت داورا دلیل نقلی دا جنات و ناچ دا جنات و کل قرآن واورے دا و چون پا شجاعت سرے مسئلہ وکلا تا قرآن زدکا و تسسکے گا ما تسس پس شی بلکہ جنات و قرآن آورے دلے دے قوم تا سندس مسئلہ کئی تا قرآن زدک و تلاشخ پل قوم کا مسئلہ ہو کا اور پا آخر کی اس بات دا قیمت دے اور تشجیال تبلیغ و تسلیل نبی علیہ السلام تا امتیاز احوال پکی دا جنات دیو علیہو دا مشرکین و علم نشترے پا مشرکین دعا اور عداوت دا معبودین و دا مشرکین اسرہ او د انسان اگر دو قسمونه ذکر کړی دی، یو انسان نیک دی بل بد دی، نیک او بد هغه حالت ذکر کړی دی. نو وای حامیم الله پویږي و مقصد دی حروفو تعالی گل کتاب دی طرف د الله نه چې زور ور دی حکمت نه کا مګ ندی پیدا کړی اسمان نظم کیا چې ما بیند کی الله بالحق مگر د پار د اظهار د حق واجل مسما د پار د نیټه مقرره چې قیامت دی زمک و آسمان چې الله پیدا کړی اظهار حق د پارا واخل چې کبره کړ هغه څنګه چې رول شمول زون اعلان کوون کړي و تو پیغمبر خبر را کی پاغ سمان تاثر والی بغیر اللہ نا ارونی ما توخی وی ما دا خلقو چی پیدا کرد از مکینا ام لهم شرکن اکشتا دی پار چا برخ پاسمانونو کی چاسمانونو کی برخشتا ایتونی بی کتاب من قبل حازا راوڑ یو کتاب مخی دی قرآن نا دی قرآن نا مخی یو کتاب پیش کئی او اثارت او اثارت من علمین یا چه یو نخد علم نراوڑای پا اس بات دا شرک مانے آسارا یو نخد علم راوڑای یو خط راوڑای دا علم یو رویت راوڑای دا انبیاؤنا پا شرک مانے او آسارا تم من علمین یا یو نخد علم که یو اتاسو رشتنی نو چه هر کلپ دا اخپل شرک مانے دلیل نشه پیش کولے ومن ادولو چوک دے گھڑ گمرا دا بچانا یدو من دون اللہ چھ پریت کے بغیر اللہ نا اللہ پریدی اور اللہ نا سوا بل چاہتا آواز نہ کہی چاہتا آواز کہی من ہاو چاہتا لا استجیب لہو چھ قبلتیا نہ کہی دے پارا کبیر کی امام رازی و سراج لکھلی دی چھ بغیر اللہ نا آواز کہی ملائک تا عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام تا نو چوک دے گھٹ گمراہ دا آغچانا چاواز کے بغیر اللہ نا آغچاتا چا قبولتیا نا کئی دے پارا الائیو مل قیمت ترز دا قیمت پوری وہم او دا نیکان خلق دا دید بلن غافلون نا خبر دی اگا نیکان خلق بلکل نا خبر دی چا منت دی نیو خبر چا دی منت آوازو پریت کڑا دے دسی چاہتا آواز کئی چا خلق دا دید آوازو نو او دید پریدون نا مکمل نا خبر دی مکمل نا خبر دی او دالا چکے چا دا قیمت رز کل قائمشی و ازاہو شیرن ناسو کل جراجمشی خلق نشبرا نیکان خلق دید پار دشمنانا حدیث کی رازی من عاد علی ولین چاچز ما دا ولی سا دشمنی وکل بقل آزن تو بلار ما تا یلان دا جنگ کڑا دے مشرک دا خدے دشمن دے پیغمبر دشمن دے دا اولیاء و دشمن دے دا اولیاء و دشمن چوک دے مشرک نیکان خلق پیغمبران نیکان خلق علماء حقانی دا اولیاء و دشمنان ندی دا اولیاء و دشمن آغا ناولے دے چھ چوک ولی ترا مدد شوائی او کلچ راجم جی خلق شبہ دے پار دشمنان او شبہ دا نیکان خلق دے پار عبادت مانے منکر زجر او کله چې ولوس سره شپ دې باندې یاتون سرګن وای ها کله چې کافران دې پار ده هر کله چې وتراغه دایتا ها داسه اور موبین داسه ور سرګان دا هم یو کولونه ای وای دا ابتلا دا قران ځان جوړ کړي او ته وی پیغمبر ان ابتلا تو چر ما ځان نه جوړ کړي نو سزا به پمای تاسو مالکان نیو ما پار می الله دا عذاب د الله نه شه نیڅو هیڅ چیز او دا اللہ خکوئی گی پا آغا سمانی توفیزو نبی تاسو نوزی پا آغای که تا چپ کمکار کی نوزی یا توفیزو نبی تاسو یا ناکر پا آغای که اللہ ویزی پی علیم کافر اللہ شہیدن گوا پا ما بینس ما و ما بینس تاسو که دا اللہ بخون که میرا بانده صداقت دا نبی و تویہ پیغمبر ما کنتو نیمز بیران ناشنا من الرسول پیغمبر آننا سناشنا پیغمبر خونی ما گرزوانا سیوان اور پیغمبران نے دراغلی ننا زنیمان آشنا دا پیغمبرانونا پوشول خبر مانی بلکہ زمانا زپا آغا سلسلہ پیغمبرانو کیم چکم پیغمبران مخکر آگلیو باقی خبر دادا وما آدری زنپویگم مایو فالو بی چا چکاولیش بما من ولا بکونو بتا سی ما تا دا علم نشتا دے زب خپل مرگ مانے مرم کنا دا بل چال لاس نہ مرم تا تاسد لو عذاب در کولے کی کہ نہ در کولے کی دا علم ما تنشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے پسریح الفاظ ہوئے وہ مادری زن پوئے گا ماں چکولے شی پما چکولے شی پتا سے پیغمبر خون پوئے گی او داوی نجی زما پیر سے زما مرشد سے پہر سے مانے پوئے گی مستاد پیر دا مرشد دا کنے دا پیغمبر نے درجہ اچھتا دا وما ادری زن پوئے گا مایو پالو بھی چکولے شی پما مانے ولا بھی کون پتا سو. حدیث کی رازی واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم قسم پخدے نہ پوئے گم قسم پخدے نہ پوئے گم زسرے دے چھ رسول اللہ ما چھ چکولے شی پما مانے اپا تاسو باندے دا علم رات نشتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہ دے عالم الغیب صرف اللہ دے وما ادری زن پوئے گم چھ چکولے شی پما مانے ولا بکم نہ پتا سے باندے پوشولے پو دنیا کے دنیا کی ماں تدا علم نشتا ہو ہر جی حالت دا آخرت دے نو آخرت خو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام مقام جنت دے. روح المانی وی پا آیات کے رد دے پا آغا چا باندے کہ نسبت دا علم غیب کئی اولیاء ہوتا چا اولیاء پا کلیات پوئی گی پا جزیات پوئی گی ان اتبع عوض تابداری نکو مگر دا آغا دا جوہ کولی شماتا او نیم از مگر یہ ان کے مسرگان وہ توے پیغمبر خبر را کئی کہ ویدہ قرآن دا طرف دا اللہ نو کفر تم بیتا سو کبر کب دے مانے وہ شہید شاہدن گواہی کر لیو گواہ دا بنی اسرائیل نا پا مثل دے باندے شہید شاہد دا دے پا بارک وی سیدین عبداللہ ابن السلام دے مراد دے. سوال دا چی صورت خمکی دے عبداللہ ابن سلام ایمان پہ مکہ مدینہ کرا وڑے جواب دا دے کہ دا آیات کریمہ کی مدنی دے دا آیات کریمہ کی مدنی دے خجی خبر ورکڑو پراتلو دا محمد علیہ السلام مانے خبر شو عبداللہ ابن سلام خبر شو پراتلو دا نبی علیہ السلام مدینہ تا اترا گئے دے مختے تا کتا پورتا وقتل وقتل جدا پیغامبر دے کنا زان سے پیسلہ ہوگا چھے انہو لیسا وجہ کذاب دا خود دروغ جن سڑی مخنہ دے. عبداللہ ابن السلام نبی علیہ السلام توائی انی اصلو کان سلاسا زدری خبرو تبوست نکوم لا یعلمہا الا النبی نبی بھی پوئی خبل سوک بین پوئی گی خوایا ما اولو اشرات سا اولنی نخد قیامت کما نخد وما اولو طعام اہل الجنہ اولنی خوراک دی جنتینو چلی تیشہ دے وما ینزی الولد الی ابیہ او الی امیہ بچے چل وجن کل پلار پشکلی کل مور پشکلی داولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توائی اخبرنی جبریل آنفا دا خبر ما توس جبریل راوڑا ہر چی اولنی علامت قیامت دا یور برا اچر سے مشرق نہ مغرب تر تبروان شی او خلق باغ کشپ کئی چی کم دے تو اور رسے دم اور بے بخل دمخ روان بے بور رسی اولنے تو آم تو جنتے نو چلے دمائر اینے زیت ہی سدا بچے د پلار پر شکل یا د مور پر شکل رحیم تچ د کنے او کسو بمخ کی لاڑی شی بچے داگے پر شکل وی. عبداللہ ابن سلام چی جواب واوید وی وینا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دائی وینا. عبداللہ ابن سلام نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دا یہود قوم بہتن یو قوم دے تو ہمت بسڑی لگئی لگی تراو گوارا از ما بارہ کی تپوستے ہوکا تو خلقی راو گوختو عبداللہ ابن السلام پناہ ناستے نبی علیہ السلام ہوتوئے او یہودو کیف فیکم عبداللہ ابن السلام عبداللہ ابن السلام پتا ہوئے کہ چنگ سڑے دیں اگئی ہوتوئے خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا و اعلمونا داو پا منگی دیر غورا سڑے دیں لارے غورا دیں اور دا زمان سردار دے دا پا منگڑے پویا دے. نبی علیہ السلام تو ایک خبر رہا کہی کہ اسلام عبداللہ ابن سلام راوڑی اولا اعاظہ اللہ من ذالک اللہ تو اس ساتھ اسلام دے پکڑے نصیب کی. عبداللہ ابن سلام باہر رہو تو چگے کا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یوز الیہود چگے کلے شرنا و ابن شرنا دا خو منکی دیر شری دے دے پلارم دیر شریو دا چد شری زی دے فکر دے شاہ مشاہد شاہد دے دین عبداللہ ابن سلام دے. اگر کہ دویم قول دا چھے دین مراد دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ابن عمران تے مراد دے. نوائی خبر را کہی کہ ویدہ قرآن دے طرف دا اللہ نا کپرو کی تاسب دے مانے مشاہد شاہد ان گواہی کلے و گواد بنی اسرائیل نا پر مثل دے بانے پا آمانا اگر ایمان را وڑے تاستا کبور کوئی بشک اللہ ہدایتن کے قوم ظالمانو تا. وقال الذین کفروا دا خبر چی کافرانو کولا خوشل خبر مانی کافرانو چی دا خبر کولا ندائی دیر تکبر کاؤ زانون دیر لیش ماردا ویل چی حق با آگئی چی منگی قبول کو او چی منگ قبول کرے نہیں دا با حق نہیں. وسنئی زمانہ کے دے کافران دغ کافران داخوی پر ڈیرو جاہلانو کے دے یہ سڑے وہ کہ دا پا حق وے نو ما پا من لے وے کنا وہ چھ زین مننو دا پا حق نہ دے دا پا حق نہ دے وہ شل خبر مانی دا دی کپارو نو مراد دی یہود وقال اللذین کفرو او یا مراد دی نو کپار دا قوریو شدی دی با ویلا چھ دا دین وے نو بلال و صہیب و عمار پر منا لے منگ ویل نہ مانا. عبداللہ ابن عباس ہوئی دا سے خلقو دا بنو عامر دا غطفان دا تمیم و دا اصل و دا حنزلا او دا اشجا قبیلے دی با ویلا چاچی اسلام راوڑے و دا غفار قبیلے نا دا اسلم و دا جوہنہ و دا موزینہ دا خوزانا نو دی با ویلا دا دین حق وی نو دا دی با من لے منگ نمانا. یو زنانا و زنیرا نمی اسلام راوڑے ہو اسلام چکل راوڑ نو نظر ختم شو. یو ظل مشرکین و تولا اصابک اللہ تول عوضا لاد دلتے لدر لکن عوضا پستر کو خیڑان دکڑی پرد اللہ علیہ بسرہ نظر تا اللہ بیا واپس کر پوشو لیں نو دغا وقت دا قوریو شکم غٹان خلق واغیویلا لو کان دین محمد خیرن کہ دین دا محمد علیہ السلام غروے لما سبقتنا الیہ زنیرا زمانگ نو زنیرا نمخی کی دلے زنیرا دا روم یو زنانا وا او نیک زنانا وا او دا پا آغا اولین زناناو کیوا چی اسلام راوڑے وا او ابو جہل لعین دیل بے عذاب ورکاو خوا دی خزل بے سزاگان ورکاو لے او دا پا آغا وو کسانو کیوا چا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا کافران ناغستی و او ازاد کری وا دا پا خلقو کیوا او دا خبر جت مشرکینو کولا دا تکبرن کولا زامن معیار دا حق گرزولیو دا دیپ مقابلہ کی اہل سنت والجماعت تھی. اہل سنت والجماعت ستا وئی اما اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت دا بیدت تاریخ کی جیبیدت ستا وئی فیقولون وائی فی کل فعل و قول ہر فعل و قول لم یثبت عن الصحابہ تھی جی ثابت نہیں دا صحابہ و لکھو بیدت اندہ بیدتی لئنہو لو کان خیرن دا کار غوروے لسبقونا الیہی صحابو و مخیوالے کرو دے کارتا ولی لئنہم لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقد بادرو الیہا دے صحابو دنے کئی کارنے پرے خودے مگر تلوارے کرا گئیتا وچہ ہر کل یو کار دے صحابو نو ثابت نہیں ادا بیدے تھی وائی ہا خلق چی کابران دے پار دا خلق چی ایمان را وڑا دے لو کان خیرن کل اقوالان و دا دین و دا پیغمبر خیر غورو ہے ما سبقونا الیہی دا مسلمانان با نمخی کن لازمون دی دین تا و ایز لم یا تدو بیو کل جدی ہدایت حاصل نکا بی ہی پر قرآن مانی بس وائی داری درو پخوانی او مخیر دینا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام امام المقتدا پیشوا او مہربانی وا او دا کتاب متصدق تصدیق کو ان کے لحسان پدس حال کی جو جو دا عربی لینزر اللزین کہ ویلی آخل چی ظالمان دے وزیر ورکی مومن محسنین نکان لر بشارت بشک آخل چی ویلی چی رفز منگا اللہ دے پدی مانی کلکشو نبی رب پدی مانی نبی غام جن دا کسان جنتین دے پدی جنت کی امیشوی خالد نبی امیشوی پدی کی جزان بدلو لور کولیشی بما پسوداء جلی کم عمل کاؤ دویم باب چی اول تقسیم کئی دا خلق دو قسمون تا نیکان و بدان وسوئن الانسان حکم کرے انسان تو بارد مور اپلا احسان نے کہی بار کڑے اگر مور دے قرآن پہ تکلیف وزارت ہو زی گولے بھی قرآن پہ تکلیف وہ ہم لو ہو پلاس کے گردول پہ سال و جدا والے سلاسون شہر دیش میں ہنستے دے تر دے بولے سے کرا ورسی جوان ہے تو بلاکار بھائی نے سنا تو نہ ورسی چولی ہو تو کال ہوتا دا سڑے وائی چولی تو کال ہوتا ورسی گی پچولیخ تو کالو کی مکمل اتمام عقل رہ جی اور پچولیخ تم کال مانے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت ورکڑے شویو تخصیص دا اربعین زکا وکا نوائی دا سڑے ایز مارا و مارا تا او زیانی مارا بند کی چیز شکر اللہ کم استاد نعمت حق نعمت انام تالے جتا انام کڑے پا مامانے والا والد ایز مارا پا مورا پلار او چا عملو کم اگوارا کی تیغوارا کی چا عملو کم انیک تر دعا وَأَسْلِحْلِ فِي ذُرِيَتِي او نیکی پیدا کی زمان پر زمان پا اولاد کی اینی تُبْتُو الیکا یقیناً زراؤ گردی دمتا تو یقیناً زیدن مسلمان آننا دا خلق دا خلق دی نتقبل آنهم چا من قبل او دینا خیست دا آغتنا چا کم عمل کردے او تجاوز کون سیاتی اندی دا گناونونا فی اصحاب الجنہ دی بای بخواندان دا جنت کی وعد سرق وعد دا رشتن واردا اغا وعد چلیس اللہ وسکی دلیشا دا یو قسم دویم قسم دویم قسم سڑے دے گنانگار والذی آغا سڑے قال لے والدے چوئے مولا پلارتا افل لکومت تلانت دی پتا سمانی رٹن استاسو دا پارا اتا ایدانی نی تاسو ماسا لوز کوئی ان اخرجا چزاو بیویستلیشم زکنو بیویستلیشم دا قبرنا وقد خلط القرون وقرن تیرشوی دے پیڑے من قبر زمانا مخی وہمای استرسان اللہ ادا دوانا پریب کی اللہ تا وطوائی ویلکا حلاک شی آمین ایمان راوڑا یقین وعد اللہ را حقا فیقول وائی ما حاضر نیدا مگر کسی راول نوری اولائک اللذین دا خلق دی حقا لیم القول جی ثابت دی بریمان عذاب فی اممین پا غڑلو کی کہ تیری شوی قد خد خلق چی یقین تیری شوی دی مخیر دینا پیران انسانانونا یقین دی ود خاسر انتاوانین ولی کل دین او دا حر وطن پار درجی دا آغا نا چکم عملی کرد آغا سنا چکم عملی کرد ولی وفی هم پورا بور کرد آمال هم جزا دا عملون دی او پا دی بزلمون کرشی تخویف او پا آغرا دی پیشی آخر جی کفر جی کافران دی پا غورا یعنی پا کلام کی او پا آیات کی ظاہری لپس ذکر دی کفرو چی پیشی آخر جی کافران دی پا غورا اللہ بوتو ہوئی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اذهبتم حاصل کلی تاسی تو یہ بات کم خوندن استاسی پا جن نجدی کی پا جن استاسی کی جکم نجدی جن دو تاسو دو دنیا مزیع و چرچی دنیا کی تیری کڑی دی وستمتاتم بیہا اور تاسو پیدیا غستری پر مزو چرچو باندی خوشولے خواہ منگا درس کاو اگر درس دی مدرسہ کی نولا اکوز جماعت کی ومکاو اگر وقت ہو اسے خلاف ہم ڈیر زیت ہوں کول درس کو روزہ کے درس کا دی آیات تا چا ورسل و یوم یعرضو اللذین کفروا علی النار چا اذهبتم طیباتکم تا ورسل پا تتی سڑے و درے دا چا اذهبتم طیباتکم دی لفظ سمانا زبور کما وشو لخوا برمانی غلے و غلے و دائی پریخو دیست نور مخی لارا وشو لے دا غویلا ساد الحق مولانا سوی ویلا چا اگر دا تاکیدی گو نکلامی ہو چلکا وایلو زولم خان یا می وایلو زولم وی دسی چلو چه خلق را تیویل چه مولانا سے دا قرآن درس تا شروع کن اما چه دیر خلق مال چیز خود بی ملائم و قرآن من خویگم وی چه قرآن درس میں کاؤو دا آدم علیہ السلام واقع تا ورسیدنم پھر پرشتو تیل چاہتا جعلو پیہا میوب سیدو پیہا ویس پی کد دیما یہ رو رہے پر یہ درس کی پنج پیرے ناستو ویرہ تیل چی مولانا سیب دے پرشتو چی دا خبرہ کولا دا پرشتی عالم الغیب پویدلی پا غیب مانی وی رو رہا چی منطقی جوابون اخم شروع کلا خواہ دیو خواہ طبیعت و پلان و ڈنگ نام شروع کلا وہی لنڈا خبر ادا چمل چل کے پچ پھر واد الزولم خان سر آپ کے نشتر دے تو اظہر تم تو یہ بات پی حیات کم دنیا چیر استاذ نے ترجمہ نہیں کیڑی قرآن استاذ یہ نہیں دا بیر اوزی چاوے درس کو مسبا آنگا بنگا بنگئی دا پوئی گی نا دا خو آغا سڑے پوئی گی چاہ کتاب رقم استاذ نے ویلی استاذ نے نہیں ویلی نہ آگا جز پری سے پوئے گی پوشول خبر مانی ویوم یور الذین کفروا علی النار فہاغور چپیش آخر جی کافران دی پور باندھے پوشول خبر مانی دلتا یو مولانا صاحب رے یہ گلڈے رہے لان دے اور خدا ٹاپ عالم دے نچر تو ایف ایم مانے دا زمان درس آورے دلے دے نو کسان تیویلی دی چتاو سے زیو خبر کوم چی دا درس لازمی تاور مانے آورے دا درس لازمی تاور مانے جو قرآن پا مانا مانے صحیح پوئے کی اوشولے وی ما درس آورے دلے دے دا سڑے با قرآن پوئی گی صحیح قرآن ہوئی فکر دے شو نو خبر ہے بس رہا کہ ترسو پورے دا استاد نہ سبق نہیں ویلے نہ دا بڑ دیر مشکلی کہ دا دا مشکل آیات حل ہو کی دا مشکل آیات حل کا ول دا دیر گراندی ہوتا اذهب تم تو یہ بات کم تفسیر قرطبی وہی تمتا تم بھی تو یہ بات فی الدنیا و تبا تم شہوات و لذات یعنی المعاصی پی دیا گست تاسو پخلو خوشحالے مانی دنیا کی او تابیداری کا تاسو د خواہشات د خوندنو یعنی گناونو کی اختہ ہوئی گور دا آیات ظاہر مانی بالکل کافرانو سے لگی گی لیکن دا آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پخل زان مانے حمل کرے دیں دا دی آیات پا بارے کی حضرت عمر وی وی جڑل یوزل وی کدا قیامت پور از منگتا اللہ وی چا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها نو منگ بس جواب ورکو حالان کی پا آیات کی ظاہر دا چا ویوم یعرضو اللذین کفروا علی النار لفظ دا کفرو را غلے دے دا کافران آیات حضرت عمر پا زان مانی زان سے لگئی او سنی زمانہ کی وی چن جی دا آیات خدا ابو جہل پا بارے کی نازل شو دا آیات خوب مدینہ کی نازل شو دا آیات خوب مکہ کی نازل شو نو رب دے قرآن کا آغا پیغامبر را توخے وچی دی کلی کی راغلی چی پاگی قرآن نازل شوی یا ہاں پیغمبر رہتا ہوگا چھو پدی بلکلی کلا گلی پیغمبر خوب مدینہ و مکہ کی را گلے و قرآن طول پا مدینہ و مکہ کی نازل شوئے دے دے چھے دے جنت ذکر ہوشی دا خلوالی چپے دے چل کے چھے جنت خیر از ما دے جنت خیر از ما دے دا چپ چپ والی کے دا جنت خون دا آغا خلق دے چا من چھے قرآن ہم تنازل شوئے ہو خوشولے دا قرآن دا نزول زین خاص دی لیکن دا قرآن آیاتون عام دی چا چا آغا قسم عمل ہو کو چھے کافرانو کڑو چاچا قسم عمل ہو کہ جو مسلمانانو کڑو داغے چکم انجامون دا ودا عام مسلمانانو دا عام کافرانو گئی یوزر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بازار دا تلے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ لمخل اول رہے و این زہبت یا جابر جابر چر تلے وی جی بازار دا تلے بازار کے دا سکھا والا وہی لحمن لحمن اشتہی وقت ملک زر شوے ہو نو ما واغستا نو حضرت عمر و توائی جابر اکلو ما تشتہی تشتری ستا چی کمشی سے مین راشی تبی اخلی لکہ وہی مینہ میں اسا شوے دا چی مینہ لکمشی سے تبی اخلی دا قیامت پور رضی اللہ تو اصحب تم تو یہ بات کو پھر حیات کو مدن ہے وسطم تم تو بے ہاں دیا بس جواب رکھا ہوئی کہ مینا میں دیشی سر آگلے وہ بس کا میں وہ کھوڑا دا زرچ دیا وہ شیع وہ گفتا نہ دال عظیمن دا خام خا کا شیخ لا دا دے نہ کل کل خلاف کہو زر میں دا اغوار کو نیک لما دسنا چې د قیامت په ورځ الله له دا وی چې ستاسو رڅ غوښتنه هغه دی واغ ستاسو حب ته طیبات کوم حاصل کړی تاسو وړی تاسو طیبات کوم مزه او چرچې ستاسو په حیات کوم د دنیا په جون ستاسو کې چې کوم نشدې و وستم تا تم به ها او تاسو پیدا غسته وا په دغه مزو باندې نو پس نو لري تاسو جزا درکول چې عذاب ولون عذاب در سوای په سبب دا غمانه تاس تو قبول کو بزما کی بغیر الحق نہ روا اور سبب داغ جو تاسو بدکار کہو تخویف دنوی وذکر یاد کا خا عادن اگر خیر خواد عادن کل چوی رخ پلکوں پا احقاف مقام کی احقاف یو دا میدان نم دا یمن کی عبداللہ ابن عباس وی وادن بین عمان و مہرا دا مہرا و دا عمان پا مینس کی دیو میدان نم دے وقد خلات النزول وقلن ترشوی روان کی من دین دے مخیدن رسا دینا دے پیغمبرانو کم خبر کرے وا عبادت مکوئی سواد اللہ نای قلن زیرے کی متاثر عذاب دور زلوینا قال اغیو طیویلا اجیتنا تراتک لیتا افکنا چی تمنگا وارے ان آلہتنا زمند خدیانو نفاتینا راتو کمنگ تپاغسمان تایدونا چی تمنگا یرے ان کنت من الصادقین کی ادریشتنونا قالوا له هود علیہ السلام یقینا علم اللہ سدے و بلغکم زتا اس رسوم اگزے لگلشم پاگے سل لیکن انم زتا سلرا لیکن زتا سینم قوم تجہلون قوم نا پویا فلما راوه کلچویل عذاب عارضن وشکل پلنے ورے زبان دی دیر مود باران نو شوے نو چوری جی ولڑ خوشحال شو مستقبل او دیتیہم جو مخامخ را روان وا دای پو او دیا تیہم دے پا کندو باندی دا کندو دا پاسے او ریز را روانوا نو دیو لہا دا آردن دا ریز دا ممتیرونا باران ورون کی پا منگمانی اللہ و اینا بل ہوا بلکہ دا چلے اگا عذاب دیتا اس تلوار کو پا غیر سر ریوہن باد دے پا دیکھ دے عذاب درناک تو دم میرے کل شہن حلاکی عرشے پا حکم در عبر دے مانی پاس بہو پس اگر جد لائی ورا اللہ مساکنوہم نشی لی دلے مگر راگی کورونا رزار کدا شامنگ جزاور کو قوم مجرمانو تا ولقل مکنناہم اقنمنگ زیور کو دے در پاک زیکی ام مکنناکم فیہی چمنگ زیرنے در کو تاصل پاکی کیا غیر چکم طاقت موار کڑے ہو دمر طاقت میں تاصل انہ در کڑے ولقل مکنناہم بشکما زیور کو دے لرا پیما پاک زیکی مکنناکم فیہ چما زین در پہ تاسل پاگی کی ماں نافیہ ان نافیہ دویم ان زائدہ ولقد مکنناکم اقنمتا زیادہ کڑا فیما پاگ زی کی مکنناکم فیہ چا زین در پہ تاسل پاگی کی درہم قول دادے چی این شرطیه ده او چی این شرطیه شی نو جزای محذوفه ده وَلَقَدَ مَكَّنَّهُمْ اِقِنَ الْمَازِهِ وَرْكُلُوا غَيْلَرَا فی ما پاغذے کی کچر زیمی در کرتا اس پاغذے کی مکان بغیوکم اکثر وعنادکم للہ اکثر ستاس و ظلم ببیر دیر زیت وی اغیل جی کم زیمی در کرتا اس پاغذے کی زیمی تاس رو در کرتا وی تاس و بغیو زیتی دیر کولے ما گر زولی راگی پارا خوکون استر گی ازونا بس بچ نکر دینا وگنو دے ان سرگو دے نا زنو دے من شہین آزاد اللہ نے ایسا ایز کانو زکو چینکار کو پیاتون اللہ میں نازل شب دے مانے اغ آزاد چی دلو پورو ٹوکی کولے ولقل احلکنا یقنن من حلاک کردی ما حلکم چاپی رسلہ سمین القرآن لکلنا منگا آر اور آر اور آیاتون خامخای داخل کراو گرزی اگا دب دا شبہی دی ویلا منگی را مدد شا زکویو زمنگ امداد کئی اللہ جواب کئی فلولا نصرهم ولی امداد نوکر دی سا آخل کجرینی ولی بغیر اللہ نا آلہ تند اتخذو مفعول لے قربانن حال لے جدینی ولی بغیر اللہ نا آلہ قربانن حلکونہ متقربین فدس حال کی جدی زامن نجدے کول فدق آلہو من اللہ تا بل دولو آنو بلکی ورک شویدے نا وزالک ایف کو ہم دا دروغ دے دی وما کان یفترون آغا سی دی کم دروغ جوڑول دلیل نقلی دا پیرانونا پیران دی یو گینٹی خلق دی اسلام میرا ور پوشل خبر مانی او آیات کریمہ کی توبیخ ور کے مشرکینو تا و توائی و قوریشو و مشرکینو جناتو قرآن واورے دو ایمان فرا ور او پدے پوئی دو چھ دا قرآن من عند اللہ دے او تاسو دا قرآن بیانی گی او تاسو پدے پوئی نشو لے دی انسانان تو چھو انسانانو پیرانو دا یو گینتا کہ اندرون قرآن واور دا پدے پوشی دا قرآن دا خودے کتاب دے ایمان پیراوڑا او دا بدبخت زامنو تاسو دا قرآن بیانی گی تاسو اسے پوئی گئی نا پوشو لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا سنگ چی انسانان ترا لے گلے شو دسے پیران تمرا لے گلے شو اوشولے داو کسانو دا نصیبین دا علاقیو اور نبی علیہ السلام مقام نخلہ کی دا ولال لے و بیان کی قرآن کریم لولی دا پیران یاد نصیبینو یاد نینویو زیر ابن حبیش وائی چی دا نه کسانو واقع دسی وا چی نبی علیہ السلام دا سار منز کاو او دا زیر ابن حارسو او چاویل چی عبداللہ ابن مسعودو پا مقام نخلکی جناتو ترالا او دا هاگ جناتو چی دا ازمکی کتلا چپ دے ازمک کی تو چل شوے دے منگ با مخ کی اسمان تا خطول و اس نشو خطلے نو دا آغا پیرانو او دے پیرانو سے یو فکر پیدا ہو صورت جن روڑا ہوئی صورت جن کی ذکر کئی چی پیران بر خطے نشو دا فکر اسا پیدا شو چی منگا اس برا ولی نشو خطلے فکر دے شو آیات نمبر آتم وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ منگا اسمان تا ورسیدو وَوَجَدْنَاهَا منگ بیمی تا اسمان مولئت حرسن شدیدن وشہوبا دکشویو دا چوکی دارانو سختونا وشہوبنو دا لمبو دا شغلونا دا بگا بیمی تا وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَّمْعِ اوو منگا چونبا کی ناستلو دیا اسمان نا پزین کے ناسو دا اور دلو فمی استمی الان چاچ وقت کے خود اس دیو مز راگے پر شہاب الرصد اگر لمبا تیار و انا لا ندری وی پیران جی پا غیب مانی پوئی گی و انا لا ندری وی منگ نپوئی دو اشر اورید بی من فی الارد شر دادا شر پاگا چاچ پا دیزمان کی دی دی خلق اللہ عذاب اور کئی اب اراد بهم ربهم رشدا او کئی ارادہ کرلا پدائی مانے رب دا دائی رشدم د ہدایت دئی پیسل وکڑا راضی چبدی ملکوں کی خواہشو چبدی دنیا تا کم چل چل شوے دے کم خبر راگ لے رہا پیران تقسیم کڑا چپیران د نصیبین دالا کی دا تقریباً وہ دی یا تری یا نہ دی او چاویل چدری کسان دا حرانو او چلور کسان دا نصیبین دا دیاری بکرو دیر روان دی تیہامی تا تیہامہ حجاز مدینہ او مکہ معظمہ دا علاقہ دا دی پیرانو ورسے دا چی تاسو پا تمام تیہامہ کی وگر دی فکر دیشا آغا کسان چرال یو خیسی دے بل میسی دے بل احکم دے بل شاسر دے بل ماسر دے بل والا در دے بل انیال دے بل والا فخر دے دا کسانو دے رالا چہ دے کلرال نورو رو دے سرانج دے کے دل او قرآن پیغمبر علیہ السلام بیاناو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ یاد کا وہ چمگرا واڑ تا تھا یو ٹول گیا پیران وجہ کے خود قرآن تا پسر کل حاضر شو نوے والے چپ شی ان سیتو اس کو تھی ادھر ان سیتو والا سکوت دیتا بھائی کہ سڑے چپ شی وہ خبر اسی کا بولے ان سیتو دیتا بھائی کہ جیسے چپ شرک نہ دے والا گٹے بالکل جی خبر طاقت میں کہ نہیں جہاں سے پس پس مکا ہوئی چپ چاپ کے رہی پلما کو دیا کل جو پیسل و شولا واؤ پورا کلش قرآن ولو علاقوں میں منظرین واؤ رقل قوم تھے رون کی گینٹی مسلمان دی لیکن سم دس روان شو خلق تو قرآن خلق تو بیان کئی اور وہ رسید وی ویل یا قومنا ازمن قوما یقیناً منگا اور کتاب چنازل شو پس موسیٰ علیہ السلام نا دا کسان چی او تفسیر قرطبی وئی کانو یہودا دا یہودو اسلام میرا اور او دلیل پا دیم آئین دا چی وئی چی من بعد موسیٰ نو تورات مانا موسیٰ علیہ السلام مانا نو دا آغا وقت یہود دی پا دی پیرانو کی انا سمعنا کتابا نی خنمگا اور دلے کتاب چی نازل شوی پس دا موسیٰ علیہ السلام نا او تصدیق کی دعوت چی مخی دینا و ہدایت کی الالحق حق تا ولا طریق مستقیم اولار برابر تا اے زمن قوما عجیب دای اللہ قبول تے او کہ د بلون کی د اللہ بلون کی اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چ پیران انسان انترا دے گلے شوے ایمان دا وڑے پرے مانے بخنا بو کی تاسو ساسر گناہوں نو پنائی بدر کی تاسو عذاب درناک نہ د درناک عذاب نو بچ کی وم اللہ یوجب چا چ قبول تے او کہ دای د اللہ ولیس بھی معجز نہ دے کمزوری کو ان کے بدے زما کے ولیس لو نہ بدے پار مندو نے بغیر اللہ نے اولیاء مددگاران اور دا کسان دی گمراہی سرگان کی اخکار گمراہی دی مسئلہ کے او جنجال بند کے دے چلے پیران اور انسانان یو حکم دے کنا باز یو حکم دے باز نہ جی دا پیران پار ثواب نشتا عذاب نشتا فقط دا عذاب نخلاص دی خو جنت جنت نشتا دے بے بیستا مرشی او پس پاتی بشی یو ذلی برا اوچر شی بے مرش پوشو لخوا برا مانی یکونو تورا بندا بخاورش امام قشیری وی دا پیسلا منگا نشو کولے دا اللہ تعالی دا چی پیران و انسانان لعذاب ورکی و کنے ورکی عذاب ورکی و کنے ورکی او پیران و انسانان جنت تبوزی و کنے بوزی دا پیسر اللہ تعالی دا پوشلے او قرآن کی دا سورت رحمان دا معلومی گی لم یتمسہن قبلہم جن قبلہم ولا جان پوشلے انسن قبلہم ولا جان چھے انسو جنو ترسیدلے ندے معلومی گی دا چھے انسو جن دوان جنت تزی خدا با دسی بی بینی چھے انسو جن دیتا بے نج دیکت نہیں کڑے دیتا بے نج دیکت نہیں کڑے پوشلے ہر جنتی تا چی کمی بی بینی اللہ نصیب کئی نو دیتا ہو پیرے و انسان بالکل دینا مخی رسیدل نہیں کڑی ومن لا يجيب او چاچ قبول تھے ہونا کہ دائد اللہ فلے سبھی معجزین پس نئے کمزور ہے کہ ان کے پر اس میں کیوں نہ بڑے پار بغیر دلن اولیاء مددگاران او دا کسان فی ظلال مبین پر گمراہی کی بخکارا دلیل عقلی اے نگوری بے شک اللہ رضا تے پیدا کرے اسمان عظم کی ولم یا یا او ندے اللہ سڑے بی خلقی ہننا تو پیدا کی دو دزم کو اسمان من قادر علا ایوہ الموتا چی جو اندی کی مڑی بلا بے شک اللہ پر سمائن دے قادر اسمانون او زمکی اللہ پیدا کلی دی خود دی پہ پیدایش اللہ سکڑے نہ دے کل کل او سڑے او کارو کی خوستڑے شی نو کارو نو بل چاہتا والے کی وزور او سڑے شن دا کارو کار او اللہ چے ولم یا بی خلقی ہن مدے سڑے پہ پیدایش دا زمکی او دا اسمان مانے دا اسمانون او دا زمکی پدی پیدائش مانے اللہ سپڑے نہ دے سورت قاف کی روس ترازی پوشل خبر مانے وما مسنا من لغوب منگ ازم کے واس ماننا پیدا کری دی و منگ تگور پدی کی اس تکلیف نے رسے دلے تکلیف راتن دے رسے دلے آسمان میں پیدا کا وہ ازمک پیدا کولا وشل خبر مانے اتدیر شایات دا صورت قاب کی رازی ولقد خلقنا السماوات والارض اقنم پیدا کرے اسمان عظم کی واجب ما بیند کی پشپگو رضو کی وما مسنا من لغوب او ندیر صدر منتستو مانے استرے والے صورت بقرہ کی تیر شویو ولا یعودو حفظوہما نسترے کی اللہ علیہ ساتن عظم کی ودا اسمانا دلتوائی اے نگوری دا خلق بے شک اللہ غزات دے چی پیدا کری اسمان و ازمکی او ندیسترے ولم یا یا عائی یا یا پمان دسترے والی سرا او ندیسترے پیدایش دے باندے بے قادرین پوشل خبر مانی بے قادرین اولم یرو ان اللہ بے قادرین بے کی زیتا دا پوشل اصل رج دیتا کیی علیس اللہ بقادر ان اللہ زورور کہ پیدا کی مڑی بلا بے شک بے شک دغا اللہ پرسمان دے زورور تخویف پاور جی پیشیا خلج کافران دے پور مانے اللہ بہتو ہوئی ان پرشتے سرا ندیب بلا بے شک اسم نیزم پرب مانے اللہ بہتو ہو سکے عذاب پس سبب داو جیتا سکو پر کہو صبر کوا تسلی نبی علیہ السلام تا صبر کوال کسنگی صبر کر اولو العظم خواندان دا قصد پیغمبرانو نا اولو العظم پیغمبران پینز پیغمبران دی اولو العظم خمس نوح والخلیل الممجد موسیٰ و عیسیٰ والحبیب محمد اولو العظم پیغمبران نوح علیہ السلام او ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اولو العظم ہاگا پیغمبران دی چاگا تلس پیغمبران کہ سورت انعام ذکر کری پا بے ہودا ہو مقتدے دغدی صبر کوا لکتن کی صبر کوا صبر کوا خیرے مکوا لکتن کی صبر کوا خواندان دا قصد پیغمبران نا او تلوار مکوا دید پار دا عذاب کاننام گویدی چری یوم پاور دی یرون چوینی آغا عذاب یو آدون چه دیس اللہ اس کے دلیشی آغا عذاب چه دیس اللہ اس کے دلیشی نو دی بخیلو کی لم یلبسو چه درنگن دے ترک الا ساتم من نهار مگر یو گڑی دو رزی دنیا کے ہمنگ یو گنٹا وقت تیر کڑیو بلاغ حاضر قرآن بلاغ دا قرآن گورا بلاغ در سولو کتاب دے دا پتاخ کے دے خودو کتاب نہ دے تو دیر رو میلونو تاولو کتاب نہ دے تو قسمونو کتاب نہ دے بلاغ دا در سولو کتاب دے چرا خلقو تاور سوا شمالن اولن زب در کے دے سبحان قرآن راو اخلا کلی پا کلی باندے خلقو تا بیان کا او کدر دے قرآن خلاف دے وکو پا حل یو لکو نشہ لکی دلے مگر قوم بدکارانا بدکاران قوم بہلا کی بدکاران اگر خلق دی چھے وطلوی دا اللہ دا حکم نا دا اللہ دا حکم نا کہانہم یوم یرون ما یعادون لم یلبسوا الا ساعة من نہار بلاغ فہل یہلکوا الا القوم الفاسقون. دلتا تفسیر قرطبی دا عبداللہ ابن عباس نا یو مسئلے ذکر کر بطور تجربہ ذکر سونا دوائیان چی دی دا دوائیان اکثر پا تجربے پوری تعلق ساتی نو دا بطور تجربے ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس وی کلچ زنانا اولاد پیدا کی دا او پا دے میں تکلیف ہو وی ودی لکی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. دا خود دعا دا او دا سورت نازعات شپد چولی خیات راوڑا ہوئی سورت نازعات آغا آیات دیولو لی فجی سورت نازعات شپد چولی آخران آیات دے کانہم یوم یرونا لم یلبسوا الا شیطان و دوہا کانہم گوے دی چی دی پاگو رجی چوینی را قیامت نو دی وائی چون مدرنگ نے تیر کڑے الا شیطان مگر مازیگر او دوہا یا چاخ دا مازیگر دا دغی ورزی پوشولے دا یا کوئی بولی کا انہم یوم یرونا لم یلبسوا الا شیطان او دوہا او دل تا دی صورت احقاب دا یا تا پوشول خبر مانی انہم یوم یرونا ما یعادون لم یلبسوا الا ساعة من نار بلاغ فہل یہلکوا الا القوم الفاسقون. دا دی پیو کاغذ کی بولی کلیش او بے دی اوبو کی واچہ ولیشی دا چخ پشان دی وصول ولیشی دغا اوبر زنانا وز کی خدا ما وقیہ اوبو دا دی پزام مہی راتوے کی اوشو لکھا برمانی اولاد بے اللہ پا سہولت مانی پیدا کی دا ڈاکتر آگا لوتاو کی ضرورت نرائزی دکہ دا زیگی جی کم مشکلات سر زنانا و خاون دی اختی دغ مشکلات نبی اللہ خلاص کی دادا عبداللہ ابن عباس دا تجربے دا دی آیات سو حاصل نے تجربہ رئیس تلے دا کہانہم پا گوئے دا کہ دی پاورا جی چھوینی آغت چلا ہو سکے دلے چھ لم یلبسو اللہ ساعت من نہار چھ درنگ یدنے تیرکڑے اللہ ساعت من نہار مگر یو ساعت یو گھنٹا دو رزی او غالباً چھ دی ساعتن دا لم یلبسو دین استدلال نیولی بلاغ دا لرسیدل پس نشیلا کی دل مگر قوم بدکارانا پا حوامیمو کی ردو دا مسئلہ و دا توحید او آگے مانی شبہات دا آگے جواب نوایا دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-7090